Генрыху Візанеру не пашанцавала ў службе. Да гэтага на працягу ўсяе вайны ён ішоў толькі ўгару, праўда, павольна, з патугамі, але ўпэўнена. А тут яго раптам спусцілі ўніз і зрабілі гэта вельмі ветліва, не паклапаціўшыся нават растлумачыць прычыну. Прычыну ён зразумеў сам, як толькі даведаўся, што камендантам раёна замест обер-лейтенанта Візанера прызначылі штурмафюрера Койфера. Ну, вядома, палітыка – справа армейцаў ваяваць, аб кіраванні ж захопленымі раёнамі паклапоцяцца іншыя. Ён зразумеў гэта і не пакрыўдзіўся. Праўда, спачатку спалохаўся, што яго могуць накіраваць на фронт, але гэтага не здарылася. Відаць, яго работу і вопыт усё-такі цанілі. Яго прызначылі камендантам сяла Прыгары, важнага населенага пункта на скрыжаванні дарог. Гарнізон у яго быў невялікі, але надзейны. Старыя служакі яшчэ ў Бельгіі былі пад яго камандаваннем. Генрых Візанер застаўся нават задаволеным. Ён не быў кар'ерыстам, як многія палітыкі, і ўвесь час падкрэсліваў, што ён салдат, толькі салдаты не больш. І вось новы начальнік выклікаў яго да сябе. Дзень быў марозны. Звонка спявалі палазы, коні фыркалі і лёгка беглі па наезджанай дарозе. На пярэдніх санках трое салдат, на задніх чацвёра, Генрых Візанер на сярэдніх у зялёным вазку. Ён захутаўся ў вялікі чорны кажух і з прыемнасцю курыў сігару. Ехалі полем, знарок аб'язджалі лес. Снежная роўнядь сляпіла вочы бляскам мільярдаў срэбных лусак. Генрых Візанер хмурыўся, любаваўся гэтым цікавым краявідам, і ён успомніў, што ў кабінеце яго бацькі вісіць старая лубачная карціна, і на ёй вось такое зімнее поле і тройка сытых коней, запрыжаны ў вялікія сані. Коньмі кіруе малады чырванашчокі хлопец, другой рукой ён абдымае яшчэ больш чырванашчокую тоўстую дзяўчыну. І ў хлопцы ў дзяўчыны, так здавалася Візанеру, былі вельмі тупыя твары. На гэтай карціне Генрых з маленства ўяўляў рускіх, пакуль не спаткаўся з імі ў жыцці, і ён падумаў: «Поле падобнае, але яны не такія, упартыя». Але нічога, мы зламаем іх упартасць, хай не радуюцца перамозе пад Масквой. Гэтыя думкі крыху сапсавалі яму настрой, і ён зноў успомніў забойства Рэдара. Гэтая гідная куля, якая трапляе проста ў скроню, не давала яму супакою. Камендант прыняў обер-лейтенанта Візанеру ў яго былой кватэры падкрэслена ветліва, выслухаў даклад аб падзеях на яго ўчастку і прапанаваў закусіць, і толькі пасля гэтага запрасіў у кабінет і прыступіў да справы. «З вашага даклада, пан обер-лейтенант, можна вывесці, што ў вашым раёне партызан няма. Даруйце, але гэта не так. Яны ёсць і яны дзейнічаюць. Ні вам, ні мне не ўдалося знішчыць іх. Больш таго, колькасць іх з кожным днём расце. Вось гэта і ёсць самае страшнае». Генрых Візанер насцярожыўся. «Гэтаму росту трэба пакласці канец. Да гэтага часу мы змагаліся толькі з тымі, хто пайшоў у лес. не падумаўшы, што тыя, хто засталіся ў вёсках, таксама партызаны і заўтра могуць быць у лесе. Трэба адбіць у іх гэтую ахвоту ісці ў лясы. Разумееце, трэба любымі сродкамі спыніць рост партызанскіх атрадаў. Прапанавана правесці невялікія прафілактычныя меры. Штурмафюрер Койфер пакорпаўся ў паперах і выцягнуў адтуль адзін аркуш. Недалёка ад вас, пан обер-лейтэнант, ёсць вёска... Вёска... Ён паглядзеў паперу. Арэхаўка. Ведаеце, гэта рассаднік партызанскай заразы, іх кубло. Па няпоўных дадзеных адтуль пайшло ўжо ў лясы 7 чалавек, перада мной спіс. Прашу вас запісаць сабе. Візанер узяў паперу, дастаў вечнае пяро. Слухаю, пан штурмафюрер. Кандыба Васіль, Лубян Яўген, Зайчук Алена, Зайчук Іван, Маеўскі Сергій, Хахлоў Пётр, Шкаруба Якуб. Прапанавана. Штурмафюрер хвіліну памаўчаў і зноў пакорпаўся ў паперах. Знішчыць іх сем'і. Даказана практыкай, пан обер-лейтэнант, што гэта найлепшы спосаб прымусіць падумаць іншых, разумееце? Генрых Візанер падняўся, даючы начальніку зразумець, што загад яго ўцяміў і выканае дакладна. Койфер падняўся таксама. Ну, як гэта зрабіць, думаю, вам не патрэбны інструкцыі. Тэрмін – трое сутак. І працягнуў руку. Зноў рыпелі палазы, лёгка беглі коні па наезджанай дарозе. Генрых Візанер сядзеў моўчкі, думаў над загадам начальніка. Як гэта зрабіць? Арыштаваць і пасля расстраляць? Але дзе? Гэта не асабліва падзейнічае на іншых. Арышт – знаёмая з'ява. Павесіць на плошчы, сабраўшы ўсё насельніцтва – Але Візанер не любіў вешаць, а тым больш жанчын і дзяцей. Ды рызыкоўна гэта з такой колькасцю салдат, як у яго, ён зноў успомніў смерць рэдара і ўціснуў галаву ў каўнер кажуха, аглянуўся на невялічкі голыя кусты каля дарогі. Агідны выпадак. Тая дзяўчына ў той вёсцы добра б, каб яна трапіла ў гэты спіс. Хоць колькасць сем'яў можна павялічыць. І самому, як жа выканаць гэта? Візанер заўсёды любіў падумаць, усё дасканала ўзважыць. Ён быў тонкі псіхолаг, ён быў рамантык. Усё трэба зрабіць таямніча, рамантычна, па-новаму, і так, каб гэта добра падзейнічала на псіхіку гэтых жывёл, каб у іх адпала жаданне ўцякаць у лясы. І план дзеяння ўзнік нечакана. Цудоўна! Обер-лейтэнант адкінуў каўнер кажуха, аглянуўся. Цудоўна! У іх... Згіне ахвота ўхадзіць у лясы. Калі даўно пераваліла на другую палову зімовай ночы, чацвёра санак, запрэжаных парамі коней, спыніліся на краі вёскі. Сані саскочылі нямецкія салдаты, іх было каля 20. На санках стаялі кулямёты. Пяцёра гітлераўцаў аддзяліліся ад іншых і пайшлі ў вёску. Яны спыніліся каля хаты старасты, пастукалі ў шыбу. Ларавон Бугай даўно ўжо бестурботна спаў на цёплай печы разам са сваім малодшым сынам. Хлапчук першы пачуў стук у шыбу і разбудзіў бацьку. Стараста спакойна сунуў ногі ў валёнкі, якія стаялі на ляжанцы, накінуў на плечы кажух і, не пытаючыся, хто там, пайшоў адчыняць. Гэта падабалася візанеру. Надзейны падумаў ён аб старасці і зайшоў у хату. За ім зайшлі салдаты. У хаце ён паморшчыўся ад цёплага кіславатага начнога паху і падумаў: «Свінні не маюць спальні». Стараста засвяціў лямпу. У хаце было чыста, прыбрана, усё стаяло на сваім месцы, ложак быў занавешаны ружовай фіранкай. Гэта таксама спадабалася візанеру. Ён сеў каля стала, пазяхнуў і пальцам паклікаў старасту да сябе. Дастаў аркуш паперы, тыцнуў яго пальцам. «Трэба паказаць, дзе жывуць вось гэтыя людзі». На паперы было нешта напісана па-нямецку. «Пойдзеш вось з ім», – паказаў візанер на салдата. «Ефрэйтер курцар». Ефрэйтер выцягнуўся. І праз хвіліну яны выйшлі. А яшчэ праз хвіліну обер-лейтенант паказаў другому салдату кіўком галавы на дзверы, той выйшаў і, хаваючыся, пачаў назіраць за старастам і ефрэйтарам. Ефрэйтар спыніўся, дастаў паперу, асвяціў яе кішанёвым ліхтарыкам і выразна прачытаў: «Кандыба Васіль». Старасту ўздрыгнуў: «Настаўнік, камуніст. Навошта ён ім?» – падумаў ён. «Яго ж няма, ён з першых дзён на фронте. Хочуць арыштаваць? Але каго? Хворага Івана Маеўскага ці яго дачку, жонку Кандыбы, якая тыдзень назад нарадзіла? Не паказваць? Але як растлумачыць Ёлупу? Ды што яны зробяць ім? Пакажу». Ён падвёў дадому Івана Маеўскага і паказаў пальцам. Ефрэйтар кавалкам крэйды напісаў на сцяне паміж вокнамі крыж. Потым зноў дастаў паперу. «Лубян Яўген». У старасты моцна закалацілася сэрца. Хаты партызан, зразумеў ён і аглянуўся навокал. Бліснула думка накінуцца, задушыць і самому ў лес. Але ён успомніў аб тых, што засталіся ў яго хаце, аб Генрыху Візанеру. Знішчыць сям'ю, спаліць усю вёску, звера, не чалавек. Што ж рабіць? А можа, яны проста хочуць праверыць хаты, ці няма дома партызан, але ж чаму ж яны не пайшлі ўсе, паслалі аднаго, і ён намячае хаты? Сотні разнастайных супярэчных пытанняў узнікалі адно за адным. Стараста апусціў галаву, згорбіўся, панура пасунуў далей. За ім, асцярожна глядаючыся, кручыў нямецкі ефрэйтар. «Ну вось, быў ты дурнем і загінеш ім, як сабака», – думаў стараста. «Здраднік! Не быў ты здраднікам, а цяпер стаў ім, прадаеш сваіх людзей. Эх, дурань, дурань, і ўсё жыццё так!» Ларавон Бугай усё жыццё быў чалавекам ціхім, нелюдзімым, багамольным і, апрача працы, нічым не цікавіўся. Да рэвалюцыі бацька яго і ён былі беднякамі. Пасля рэвалюцыі, атрымаўшы зямлю, ён стаў серадняком і нават пачаў багацець. Добра адбудаваўся, тройку добрых коней набыў, тры каровы меў. У час калектывізацыі пад уплывам святара рашуча адмовіўся ўступаць у калгас. Яго двойчы абклалі па-цвёрдаму, ён сам аддаў усё, а ў калгас усё-такі не пайшоў. А пасля, калі ва ўсім сельсавеце ён застаўся адзіным аднаасобнікам, яму было прыкра і крыўдна, ён глядзеў на працу калгаснікаў, на іх жыццё і заздросціў ім. Але тады ўжо ніхто не агітаваў яго ўступіць у калгас, на яго забыліся і не звярталі ўвагі, а сам ён не мог пайсці і папрасіцца, саромеўся, не меў рашучасці, адвагі. Яго старэйшы сын, пайшоўшы ў армію, застаўся там на звыштарміновую службу. У сваіх лістах сын проста напісаў, што яму, камсамольцу, сорамна ехаць да бацькі аднаасобніка і прасіў бацьку ўступіць у калгас. Пасля ён зрабіўся камандзірам, ажаніўся і ўжо абяцаў прыехаць у адпачынак. Бацька нецярпліва чакаў яго, спадзяючыся, што ён дапаможа яму ўступіць у калгас. А тут пачалася вайна. Прыйшлі немцы, разбурылі калгас і прапанавалі яму стаць старастам. Ён згадзіўся. Яму здалося спачатку, што ён перамог усіх, што перамагло тое жыццё, якім жыў ён адзін, а не тое, якім жылі ўсе, якой яго не пускалі. Яму захацелася адпомсціць людзям за сваю шматгадовую крыўду. «Буду я вам зноў дзяліць палеткі», – падумаў ён тады са злоснай радасцю. Але, будучы чалавекам сумленным, праўдзівым, ён вельмі хутка зразумеў, што памыліўся. Ён зразумеў, што стаў халуём у чужынцаў, якім ён патрэбны толькі ў тым выпадку, калі будзе прадаваць сваіх людзей. А гэтага Ларывон Бугай не мог рабіць. Выпадкова спаткаўшыся з партызанамі, ён звязаўся з імі і сумленна выконваў іх заданні. Яўген Лубян, які ў першыя дні пагражаў павесіць яго на сіні, пасля стаў смела заходзіць да яго, і стары палюбіў гэтага адважнага вясёлага хлопца як роднага сына. Раз нейкі час старасту кальнула думка. А раптам Жэня Лубян дома, ён жа часта наведвае, і ён знарок сказаў вельмі гучна: «Хата Лубяна, пан Ефрэйтар». Немец напісаў крыж. «Зайчук, Алена». «Якая?» У вёсцы дзве Алены Зайчук, старая многадзетная ўдава па вулічнаму прозвішчу Здораха, і ўрач Алена Рыгораўна Зайчук. Урача няма з першага дня акупацыі, кажуць, яна эвакуіравалася, і засталася толькі яе старая маці, жыве адна. У Здорахі чацвёра дзяцей і два сыны ў арміі. Якая ж з іх трэба немцам? «Пакажу доктарыху», – рашыў стараста. «Што яны зробіць старой?» «Зайчук Іван», – сказаў немец. Старшыня калгаса. Аб ім таксама гаворыць, што ён у партызанах, а дома хворая жонка і пяцёра дзяцей. Старэйшая з іх дзяўчына год 18. Яна ж прыгажуня, пявунь, артыстка. Яшчэ перад вайной Ларывон Бугай неяк выпадкова зайшоў вечарам у калгасны клуб і бачыў яе выступленне. Яна выконвала ролю ўкраінскай дзяўчыны-нявесты. На ёй было вянчальнае платце і вянок. Яе з'яўленне на сцэне сустракалі воплескамі. Яе прыгажосць здзівіла нават яго, старога чалавека. Пасля ён часта з пяшчотай думаў аб ёй і уяўляў яе ў такім убранні. Цяпер ён уявіў яе і Генрыха Візанера, здзейкі над ёй, і яму зрабілася холадна ад гэтага. «Не пакажу», – цвёрда рашыў ён. «Ідзіце к ліху, ірадавы». «Зайчук Іван», – яшчэ раз выразна паўтарыў гітлеравец. І старасты раптоўна нарадзілася новая думка. «Тут», – паказаў ён на дом Алены Зайчук, – «вас?» Тут староста паказаў два пальцы, два – «Зайчук» і «Зайчук». Немец кіўнуў галавой і напісаў на сцяне побач з першым яшчэ адзін крыж. Потым гітлеравец назваў яшчэ адно прозвішча – Маеўскі Сяргей. А гэты навошта ім, здзівіўся стараста. Сяргій Маеўскі адвечны пастух. Сам ён у мінулым годзе хваліўся, што ў яго 50 год пастушынага стажу, і гэтаму верылі ў вёсцы. Жыў ён са сваёй адзінай дачкой калекай, гарбатай ад нараджэння. Хата яго стаяла побач з хатай старасты, і, калі гаварыць праўду, гэта быў адзін чалавек, якога Ларывон Бугай мог бы назваць сваім сябрам. Як суседзі, яны часта хадзілі адзін да аднаго, падоўгу гутарылі вечарамі, і нават цяпер, калі Бугай стаў старастам і ўсе ў вёсцы адвярнуліся ад яго, пастух па-ранейшаму заходзіў у хату і шчыра размаўляў з ім. «Нейкае непаразуменне», – падумаў стараста, накіроўваючыся назад да сваёй хаты. Генрых Вейзанер нецярпліва паглядаў на гадзіннік і пачынаў нервавацца. Стараста вельмі доўга паказваў хата, заспявалі пеўні, і больш чакаць ён не мог. І ён падняўся разам з салдатам выйшаў на вуліцу. Салдат, які шпіёніў за старастам і фрэйтарам, падбег і далажыў, што тыя вяртаюцца. Немцы пайшлі насустрач, і раптам у Вейзанера нарадзіўся новы план. Ён злосна вылаў у сябе за тое, што не дадумаўся да гэтага раней і дарэмна патраціў столькі часу. Вядома, так будзе лепш. Будзе сведка, няхай распытваюць у яго. І сказаў салдату-перакладчыку, «Стараста пойдзе з намі». Генрых Вейзанер сам настойлівы патрабавальна пастукаў у акно хаты Івана Маеўскага. З хаты пачуўся жаночы голас. «Хто там?» Афіцер злосна вылаўся па-нямецку, добра ведаючы з практыкі, што гэта найлепшы адказ на знаёмае рускае пытанне. Сапраўды, у хаце адразу засвяцілі маленькую газоўку і праз хвіліну загрымела засаўка. Вейзанер грова піхнуў дзверы нагой, але сам не зайшоў першым, а прапусціў спачатку трох салдат. Стараста зайшоў апошнім і спыніўся каля дзвярэй. Па хаце спалохана мітусілася старая Маеўская. Іван Маеўскі падняўся на печы і, звесіўшы свае доўгія высахшыя ногі, хваравіта кашляў. Адкашляўшыся, ён перагнуўся праз запечак і паглядзеў на старасту. Бугай не вытрымаў яго дакорлівага погляду і апусціў вочы. Хутчэй бы скончыўся вобыск. Вера ляжала на ложку са сваім маленечкім. Яна падняла галаву з высокіх белых падушак і спакойна са сну абыякава паглядзела на немцаў і зноў лягла, пяшчотна пацалаваўшы дзіця ў лобік. Вейзанер падышоў да ложка і ўтаропіў погляд на яе. Яна зноў падняла галаву, спаткалася з яго позіркам і ёй зрабілася жудасна. Яна закрыла твар далоні і спалохана крыкнула «Мама!». Маці паімкнулася да яе, але ў гэты момант Вейзанер загадаў «Курт, бегін!». Стаяўшы побліж з ім малады салдат з прыхожым тварам, у адзін момант накіраваў маленькі пісталет на Веру і стрэліў. Ляснуў кароткі ціхі стрэл. Мама не скончыла Вера таго слова, якое было першым у яе жыцці і якое яна марыла хутчэй пачуць ад свайго сына. Маці, відаць, не ўправілася зразумець таго, што здарылася. Фашыст павярнуўся і стрэліў у яе. Яна схапілася рукамі за грудзі і павольна пачала хіліцца на бок, але Іван Маеўскі ўсё зразумеў з першага стрэлу, нібы чакаў гэтага. Жудасным крыкам «Што вы робіце, звяры?» Ён скочыў з печы і сваімі кастлявымі рукамі ўчапіўся за забойцу. Гітлеравец стрэліў яму ў твар і ударыў нагой у жывот. Высокі, худы, ва ўсім белым, Маеўскі ўпаў адразу, моцна стукнуўшыся патыліцы аб падлогу. Галава яго ледзь не дастала да ног старасты. І толькі тады Ларывон Бугай усё зразумеў. Ён убачыў чорную пляму на падушцы каля галавы Веры, і яна, гэтая пляма, пачала расплывацца ў яго вачах чырвоным туманам. Дык вось што яны робяць, як у страшным сне падумаў ён і пералічыў сем'і, хаты якіх паказаў: Лубян, Зайчук, хто ж яшчэ, хто? Ён не мог успомніць іншых і бездапаможна аглянуўся навокал. І раптам яго ўвагу прыцягнуў нож. Звычайны сталовы нож, што ляжаў на прыпечку. Ён схапіў яго і, пераступіўшы труп старога Маеўскага, размахнуўся і, напружыўшы ўсю сваю магутную сілу, усадзіў нож у шыю фашыста, які страляў. Гэта здарылася так нечакана, што аглушыла астатніх. Яны застылі нібы заварожаныя, застыў і стараста, не выпускаючы з рук нажа. І толькі тады, калі забіты немец бразнуўся аб падлогу, Візанер дзіка закрычаў і адхіснуўся да сцяны. Ларывон рушыў да яго, але салдат збоку ударыў яго дулам аўтамата па руцэ і выбіў нож. Тады і Візанер падняў табурэтку і ударыў яго па галаве. Колькі хвілін ён стаяў моўчкі пад градам гэтых удараў, а потым рвануўся на аднаго з салдат і сваім пудовым кулаком з усяе сілы штурхануў яму ў твар. Салдат зваліўся, і ў гэты момант пырснула аўтаматная чарга. Ларывон Бугай змахнуў рукамі, упаў тварам на ложак на грудзі забітай Веры. Па ім яшчэ стралялі, але ён ужо больш нічога не чуў. Не чуў і таго, як раптам закрычала дзіця, і як Візанер стрэліў у маленькі, яшчэ зморшаны ружовы тварак.